أربعة تقول أنا أصيب لسانتر لسانتر الله تبارك وتعالى إن تقول جلدي بأكمل الله أصاب الإلم وعطر فيه جنة إلم من فروس فوني جنة إلم من جان فوني جنة إلم من ركو فوني إلم أصاب جسو پنجے عنایت میں لائق ہوئے کریم جو طرف ہر ایک مندر کی مرضی و تیرا پر پنجے لائق اللہ اساں مانن سا پورا کیا اساں دے نہ پر پنجے لائق ہوئے تھوڑا منجا سو يا اللہ تعالی کائنات میں ایک مسجد کو دیا جاتا ہے جن کائنات میں بڑی ان شخص کے ان شخصیت کے مرد کے لیے لڑنے کے لیے کام کے اندر ہوتا ہے جو مقدمہ مگر ہدایت ساری زمین سے کئی روپئے برابر ہوئی دیا دکھائی دے نہیں بنا دیتا ہمارے تو کچرا جن ملا اصل انسان کی عزت دنیا میں ماموں کے حیثیت زمین کے لائے کی شامل مشین نے پنج دوستوں کو پڑھا رکھا دیا جیسا ان کے سانی جگہوں کو پانی نکال دو کتاب لکھ دو جن مشین کے لیے ہند کر رہا ہے اللہ تعالیٰ انسان دار چھوڑائے تاکہ کتاب ملک کے لائے کے پاس ہوگی مشین میں اللہ تعالیٰ انسان کی نجات کا زمانے جو قرآن سے بھی گمان لگا لیو جو قرآن سے بھی گمان لگا لیو جو قرآن سے بھی گمان لگا لیو جو قرآن سے بھی گمان لگا وَلَمْ تَفَرُ مُتَقْبِلَنِ نَقَلِ رَبْلَا جِسِ دِنِ آئِ یہ قرآن سے جو ایک سخت چیز ہو جائے جن کے دنہ نقل رضنا یہ دوست ہے ہر مُتَقْبِل حال میں دی بارنے کو بڑھے تو بولی ہر مُتَقْبِل حال میں دی بارنے کو بڑھے تو بولی تنکہ مُتَقْبِلَ کی سیدن کے بارنے کی بڑھے تو اجنبی قوم ایلو سی ہوتا ہے قرآن کی ذریعہ آئے مضمون کے چل وہ انسانیت کے رہے گا جو ہے قرآن شریف کا ہمارے ایک تو بے دور تو بڑا ہے نبی نے سیرت کے چلے گا اپنا ہی سیرت نبی نے احیات کے چلے گا بڑا بڑا نبی نے حکم کے چلے گا بڑا ہے حکم بڑا ہے جنہ کی رضا آتی بڑا ہے ایلو سی مضمون کے چلے اور کمزور پر اسے بنے کہ وہ انسانیت سے رہے گا بڑا ایسے بات ہوئے دنیا کے اندر بنے میں اللہ کا ہے قرآن کی اتنی کے سوکر ہے قرآن زمانے کا بسی انسانیت کے کچھ لیکن ہوئی حضرت پہنچائے گی جو قرآن استعمال کر سکے بنے کے استعمال کر سکے وہی طاقت انسانی کو بنا ہی طاقت کے ایک تو کچھ نے کمزور بنایا جو پہلے کے بارے میں ہم نے نظر جی بچا ہوا اتنی طاقت دولت جو بھی چاہتا حکومت دیتا کرتا انسانی کرتی ہے یہ سمجھ میں آنے لگی حکومت کی قوت سے انسانیت کے پتلے ہیں پنجے بندے کے چلانے دے یہ انسان ہاتھ میں آنے پڑے دوران گرم سے دوران گرم سے انسان کے حیران سے ہوئی کاٹوں کی تو مارا انسان کے جاپ لگے جانے کرایا مجھے کیا دور کرم آزاد رکھم انہیں معاشرے میں اندر فیص کرے حکومت پر نیت کرے انسان راج کی محنت کرے لوگوں نے کہا ہوگا بیمار کے بنا دیوان باہر کا جاتی بنے والی جن پر کی ان کے بار اور پیٹ میں ہمیشہ ہمیں رکھ دیا یہ تو ہم سمجھ رکھے ہیں ایک روٹین ضروری ہے انسان کے استعمال کر رہے ہیں جیسے بچے میں بھی عزت کچھ جانور زمین انسان جس نے حیران کے جن سمجھا جن سمجھا حیران کے قسم بجا قسم ہو گیا تو کہیں گے پوری قسم دے دیا ایک بار کیا مضبوط ہو گیا راستے مزدور کریں گے میں اس کے بارے میں کرے حیرانی کے چنتان ہو گئے سر انسان صحیح کی اور ان کیا انسان کے دل ہو تو میں اس کو مجھے حیران والی نہیں کرنا ہے جيهران مجلسين والدائج اسے سمجھنے کے لیے نہیں ہوتا ہے کہ اس کو کیا سب پر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا اجر اجر ہو قبل ان یہ طرح ہو منزلے کے منزلے کو سب پر ہر کو کا ہے ہم نے کیا جلد سے جو ہوا ہم نے منزلے کے لیے کر رہا ہوں اور وہ جو جب ہم نے بات کرتے ہیں جانور کے بارے میں بات کرتے ہیں تو بات کرتے ہیں یہ ایمان کا ہم نے یہ انسان کے بارے میں حکومت اور کی جو سے ہوتے تلاش میں کی طرح مان کر مان لیا جا رہا ہے سمجھ تھوڑا ہونا جا رہا ہے کام ہونا جا رہا ہے روز دکان میں نکالا ہونا جا رہا ہے انہیں بھی پیدا سے کہاں کرنے جا رہا ہے ایک اور انہیں جانور کے بارے میں جو ہے انہیں بھی کام کی جو ہے انہیں بھی بڑا کام کی جو ہے انہیں بڑا کام کی جو انسان کے نظر استعمال کر کے اس کے لیے حیوان کے سر میں ہے جو دونوں کو حکم دیا ہوا یہ ریاکشن ہے انسان کے سر کے سر کے لیے ہٹائے حیوان کے سر میں آنے کے انہوں نے بتا سرپن کیوں ہے انہوں نے نہیں سمجھا انسان نے جو انسان کے سر کر دیا ہے پورے انسان کر کے لیے باہر کو دیتے ہیں کپڑا سرکار بھی دی سجل ہی سمجھ گا راشن سرکار نہیں تھی گورنمنٹ کے کاموں میں کرو محنت احمد کو نہیں کرنا ہمیں ہم سرکار دیتا ہے جو کی تعلق سے دور کرنا ہوں تو اور ایک نمبر کو صحیح تو بڑی جن کی تعلق دور کرنا ان کے کام آپ کو نکالیں کہاں کے کام مدد کریں تازہ لوگوں کی نہیں جب گھر کی سنکھیا نہیں تھا کیا مطلب یہ ہے کہ تم بولیں گے یہ گھر کو کون کر دو سو اس پر نہیں کیسے کرے نہ پتا ہو کہاں جانے کو بھی محنت کریں انسان پیدا کرتے دنیا کے اندر کوئی انسان کے لیے جب انسان